1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De excuses voor het slavernijverleden komen gewoon op maandag 19 december. Dat melden bronnen in Den Haag. Vicepremier Kaag wijkt niet af van die datum, ook niet na gesprekken met belanghebbenden. Zij vinden dat die excuses te snel komen en willen liever dat de excuses op 1 juli volgend jaar worden gemaakt. Dan is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Televisiemaker Han Pekel is overleden. Volgens zijn dochter overleed hij op Bali aan de gevolgen van een hartinfarct. De Rotterdammer begon als zanger van Nederlandstalige nummers en was DJ bij Radio Veronica. Bij het grote publiek werd hij bekend als presentator van TV-Monument en Wordt Vervolgd, een programma over tekenfilms en strips. Verder produceerde hij tv-programma's, schreef hij boeken en maakte hij muziek. Han Pekel was 75 jaar. In de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn bij overstromingen tientallen mensen om het leven gekomen. De modderstromen zijn veroorzaakt door hevige regenval en kwamen door hele wijken van de stad. De premier zegt dat er meer dan 100 doden en tientallen gewonden zijn gevallen. Vanwege het faillissement van de grote Nederlandse medicijnfabriek InnoGenerics kunnen er binnen een paar maanden tekorten aan bepaalde medicijnen ontstaan. In dat geval moet de overheid toestemming geven om geneesmiddelen uit het buitenland te halen. InnoGenerics maakt de middelen tegen hart- en vaatziekten, diabetes en epilepsie. Hoewel de overheid het bedrijf steunde, bleef het slecht gaan. De A12 bij Zoetermeer moet tijdelijk dicht vanwege het herstel van de Nelson Mandela-brug. Het is nog niet duidelijk hoe lang dat gaat duren en wanneer de weg dicht gaat, zegt het stadsbestuur. De brug voor fietsers en voetgangers ging onlangs dicht nadat er scheurtjes in de ondersteunende constructie werden gevonden. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot onder het vriespunt. In het noorden kan het 5 tot zelfs 10 graden vriezen. Morgen is er ook kans op mist. Het blijft verder droog en zonnig met temperaturen net onder het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Er zijn meer directeuren met de naam Peter dan dat er vrouwelijke directeuren zijn. Dit is een wereld voor mannen, gebouwd door mannen. In elk land hebben ze een andere verklaring voor. Hier in Nederland gaat het over de deeltijdcultuur. In Spanje noemen ze het de macho-cultuur. Maar overal komt het uiteindelijk op hetzelfde neer. Vrouwen verdienen minder geld en hebben minder macht dan mannen. Vrouwen worden sneller beoordeeld op verdiensten uit het verleden. En mannen juist op hun potentieel. Je werkgever gaat vast met tegenargumenten komen. Het is ingewikkeld, economisch lastige tijden. Dan kun je gewoon een beetje hummen, ja knikken en terug naar je eigen punt. Blijf als een soort Rutte gewoon je eigen verhaal vertellen. Laten we ons niet langer afvragen waarom vrouwen zogenaamd niet werken, maar waarom we hen niet betalen. Dit is de hartslag van Sophie van Gool, econoom en columnist voor het Financiële Dagblad. Met een duidelijke missie, het dichten van de loonkloof tussen man en vrouw. En dat doet ze met haar bedrijf Salaristijger. Ze schreef het boek Waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen. En ze maakte de podcast Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof. Ik luisterde ernaar en ik dacht maar één ding. Ik hoop zo dat het effect heeft. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Sophie, fijn dat je er bent. Ja, dank voor de uitnodiging. Nou, ik denk wel dat je het vaker hoort van vrouwen dat als ze de podcast hebben geluisterd en als ze je boek hebben gelezen, dat je er boos van wordt. Ja, zeker. Ik hoorde laatst ook iemand zeggen, ja, ik ben je boek aan het lezen, maar af en toe moet ik het even wegleggen, want ja, ik kan het niet meer aan. Nee. Oh, is het zo erg? Ja. Want vertel eens, wanneer begon bij jou dat gevoel van boosheid? Wanneer voelde jij dat voor het eerst? De boosheid over die loonkloof. Ja, dat was waar ik mijn boek mee open, toen ik in een vliegtuig zat. Ik werkte toen op de Zuidas, was mijn eerste baan na mijn studie. En ik werkte daar toen 1 of 2 jaar. Ik was begin 20. En nou, het was echt een Zuidas bedrijf met alle clichés die je daarbij voor kan stellen. Dus als bedrijfsuitje ga je met het hele gecharterd vliegtuig voor het hele bedrijf met z'n allen ergens naartoe. En ik zat daar in dat vliegtuig naast 2 collega's van mijn leeftijd. En we zaten 1 rij voor de hoogste managers, directeuren van het bedrijf. En die ging op een hele ongepaste manier, zaten die over vrouwen te praten. Een woord die ik niet op de radio zou herhalen. Nee, nou ja, misschien moet je het juist herhalen. Ja, misschien wel. Ja, ja. Nou, dat ging echt van viel er nogal te neuken en lekkere wijven, dat soort woorden. En ik zat er echt van, wat is dit? Ik ben op mijn werk, ik ben op een uitje. Dit zijn mannen, leeftijd bijna van mijn vader. Ja, ik vond het zo bizar. En ik dacht ook van, dit zijn niet een paar studenten of zo. Zo klonk het een beetje. Maar dit waren zeg maar de bazen, mijn bazen. Maar het was ook heel hiërarchisch. Dus het waren eigenlijk de baas van de baas van mijn baas. Dus eigenlijk de mannen waar je tegenop zou moeten kijken. Precies. En die ook gingen over mijn beoordelingen, mijn contract. En dat van al mijn collega's. En toen dacht ik echt, nou, wat is dit voor gekkigheid? En ik zat ook te kijken naar die collega's naast mij. En die dachten volgens mij hetzelfde. Maar niemand van ons durfde er wat van te zeggen. Maar ik bleef daar maar over nadenken. En toen de volgende dag ben ik samen met een van hen, met de andere vrouw, op hem afgestapt. En toen hebben we hem geconfronteerd en gezegd van, kunnen we jou even spreken? Ja, natuurlijk. Hele joviale man. Ja, dus wij zo, nou, misschien beter onder vier ogen. Toen hebben we gezegd van, nou, dat we ons heel ongemakkelijk hadden gevoeld en dat we niet wilden werken bij een bedrijf waar dit normaal was. Je vertelt het heel achterloos. Ja. Maar het feit dat jij besluit dus met een vrouwelijke collega om naar jouw leidinggevende te stappen. Ja. Om ook direct, dus niet via een personeelszaken of een vertrouwenspersoon, maar gewoon meteen de dag erna direct. Ja. Want hoe ging dat gesprek, ben ik even benieuwd naar, voorafgaand daaraan? Want je hebt dan overlegd met, met die vrouwelijke collega, van gaan we dit doen of ja, niet? Ja, precies. We hadden, ik weet niet, ik was gewoon helemaal een beetje geobsedeerd geraakt door dat incident, zou ik maar zeggen. Ja. Dus, en we waren dus op een uitje, dus je spreekt met heel veel mensen daar de hele dag, dus we hadden het best veel mensen verteld. En iedereen was zo, oh ja, wat erg. Maar ja, niemand durfde er natuurlijk wat van te zeggen. En ik weet niet, we bleven er maar over doorpraten. En ik dacht gewoon van, ja, ik kan het gewoon niet accepteren, weet je. En het was wel een cultuur waarin heel veel seksistische opmerkingen en grapjes werden gemaakt. Maar dit was, voor mij was dat gewoon het keerpunt. Dat ik echt dacht van, nee, dit gaat gewoon te ver. En dit kan ik niet accepteren. En hier moet wat aan gebeuren. En het was ook echt dat we het samen deden. Want ik durfde het eigenlijk niet. En zij zat zo, ja, kom op, we gaan. In mijn herinnering sleurde ze mij echt mee. En zijn we dan samen op hem afgestapt. Heb je dit toen wel over nagedacht van, het kan ook betekenen dat als ik dit nu ga aangaan, dit proces ingaan, ja, dat het consequenties heeft voor mijn baan? Ja, zeker wel. Volgens mij toen ook wel besproken met andere mensen en dat die toen ook wel zeiden van, nou, maar als dat zo zou zijn, dan ja, gaat dat ook wel weer uitkomen, weet je wel. Ja. En dat was ook een van de eerste dingen die die man zei trouwens, toen we hem confronteerden. Ja, want even de setting. Ja. Want, jullie staan daar ergens in? Ja. Op een borrel? Ja, op een soort borrel inderdaad. En wij komen hem toe en zeggen van, nee, kunnen we jou even spreken? Ja, tuurlijk, zeg het maar, waarover? Ja. Dus toen zeiden wij, nou, misschien beter even apart. Want er zat wel volgens mij een lange tafel met allemaal mensen. En toen liepen wij daarheen. Nou, toen schrok hij volgens mij al een beetje van, oh, waar kan dit over gaan? En toen vertelden wij dat dus, van nou, wat er in het vliegtuig is gebeurd. En we voelden ons daar heel ongemakkelijk bij. En we vinden het gewoon niet kunnen. En hij schrok er heel erg van, dat zag je gewoon. En hij reageerde wel heel eerlijk, maar vond ik ook heel pijnlijk. Want hij zei van, oh ja, maar als ik op zo'n uitje ben, dan, dan heb ik helemaal niet het gevoel dat ik op mijn werk ben. Dat is net alsof ik met mijn vrienden in de kroeg ben. En dat ik dacht van, oké, je zal het wel menen. Maar zeg je nu ook van, er is eigenlijk niet zoveel mis mee. Maar alleen maar omdat ik op mijn werk ben, had ik het niet moeten doen. Dus dat vond ik wel, ja, boeiend. En hij zei dus volgens mij ook heel snel zoiets van, nou, dit gaat helemaal geen consequenties voor jullie hebben, hoor. Maar het ook zo heel erg benadrukt dat ik dacht, wat bedoel je daarmee? Dus je denkt er wel aan. Precies, het is wel het eerste wat bij je opkomt blijkbaar. Ja. Nou, toen zei hij volgens mij ook wel van, nou, ik vind het heel goed dat jullie naar me toe komen. En verder schrok hij er gewoon echt van. Dus toen is het volgens mij losgelaten. Maar later is hij nog wel een keer op teruggekomen. En heeft hij ook gezegd van, ja, het is zo goed. En ik heb er zoveel van geleerd. En al dat. Dus dat vond ik ook wel En zorgt het voor verandering? Ja en nee, denk ik. Voor mijzelf wel, want daarna was ik gewoon helemaal, dus zag ik het overal en kon ik het helemaal niet meer loslaten. En ging ik echt als een soort van tijger dit onderwerp vastpakken en helemaal vastbijten. Of ben jij zelf gewoon op tijd weggegaan daar? Ja, dat denk ik wel. Nou, ik denk wel dat het hem aan het denken heeft gezet en misschien ook wel andere mensen. Maar ja, er is nog steeds veel ongelijkheid daar, dat wel. Ja. Dus dat was het eerste moment van boosheid. Ja. Wat leidde bij jou tot een manier van kijken die je niet meer kan omdraaien, nee, dan, als je precies het eenmaal ziet. Want eventjes, want dat was voor mij een enorme eye-opener. Eventjes de harde cijfers. Ja. Wanneer spreek je eigenlijk van een loonkloof? Ja, dat hangt er een beetje van wie het vraagt. Voor mij dat vrouwen gewoon op jaarbasis veel meer geld verdienen dan mannen. 36% minder per jaar. En dat zorgt ervoor dat bijna de helft van de vrouwen in Nederland niet financieel onafhankelijk is. Vrouwen krijgen 40% minder pensioen en hebben veel meer kans om in armoede te leven. En nou, dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar dat is verkleurd, vertekend beeld. Want vrouwen werken veel vaker in deeltijd. Nou, dat schrijf ik ook, zoals ik ook in de intro zei. Ja, klopt, maar ze doen heel veel onbetaald werk. Dat is vaak de reden dat ze in deeltijd werken. Maar ook als je dat omrekent naar een uurloon, zie je dat vrouwen 13% minder per uur krijgen. En dat is nog steeds een bizar groot verschil. Onlangs was het Equal Pay Day, 14 november. En vanaf die dag werken vrouwen omgerekend gratis. Dus de laatste 7 weken van het jaar, dat is eigenlijk wat we minder krijgen dan mannen. Bizar. En je noemt ook 300.000 euro, ja, hè? Klopt. Dat is gebaseerd op die 13%. Want als je dus dat omrekent, weet je, per jaar is dat een paar duizend euro. Je werkende leven, meestal zo'n 40 jaar. En dan nog telt dat dus op tot zo'n 300.000 euro. Want dat getal vind ik dus echt bizar. Bizar, ja. Ja, en als je meer verdient dan gemiddeld, dan kan het ook nog veel meer geld zijn. Ja. Helaas. Ja, dus het gaat echt om heel veel geld. En dan is dat nog, zeg maar, alle mannen vergeleken met alle vrouwen. En als je dan nog kijkt echt naar mannen, vrouwen die hetzelfde werk doen, dan nog zie je een loonkloof. En dat is echt loondiscriminatie. En dat zie je ook. Dat is bij de overheid zo 4%, in het bedrijfsleven 7%. En dat is dus bijna een maandsalaris, wat je ieder jaar minder verdient in het bedrijfsleven dan je mannelijke collega die hetzelfde werk doet. Nou, dat vind ik ook bizar om over na te denken. Ja, want als je kijkt naar je eigen werkende leven tot nu toe, want je hebt nu een eigen bedrijf, maar daarvoor was je in loondienst. Ja. Wist jij dan altijd zeker dat jij minder verdiende dan mannen? Want dat is best lastig nog om te achterhalen. Nee, wist ik helemaal niet zeker. En ik denk ook bij het bedrijf waar ik werkte was het redelijk transparant. In die zin, je had echt, het was een soort leger. Dus je had gewoon rangen van, dit zijn de functies. En binnen die functie kreeg, voor zover ik weet, echt wel iedereen hetzelfde salaris. En dan was het ook heel duidelijk van, je doet 2 jaar die functie en dan moet je door. En anders moet je ook weg. Dus ik denk dat ik wel evenveel kreeg als de mannen die in dezelfde functie zaten. Maar wie er promotie maakte en wanneer en hoe snel, ja, dat was ontzettend subjectief. Dus dan waren er wel mannen die op papier een hogere functie hadden, maar dat ik dacht, ja, in de praktijk doen we precies hetzelfde werk, of ben ik misschien wel beter dan jij, maar jij krijgt meer. En er was ook een bonussysteem, en dat was ook allemaal heel geheimzinnig hoeveel mensen kregen. Dus ik weet bijna zeker wel dat mannen meer kregen. De Emancipatiemonitor 2022, een tweejaarlijkse monitor. Ja. De meest opvallende dingen, nou, ik heb er een paar opgeschreven. Eigenlijk, in grote lijnen gaat het ietsje beter, maar het gaat heel langzaam. Ja. Wat ik nog steeds een heel opvallend cijfer vind, is met de komst van kinderen gaat bijna 45% van de vrouwen minder werken of stopt. Ja. En was er een petitie van Eline Leijten, het 21ste eeuws verlof. Ja. Voor een gendergelijk, fatsoenlijk betaald en langer ouderschapsverlof. Ja. Is dat de oplossing? Nou, dat is wel een van de belangrijke oplossingen die ik ook in mijn boek noem. Dat vaders en partners meer gaan zorgen. Want waarom gaan al die vrouwen minder werken? En waarom blijven al die mannen zoveel werken? Dat is gewoon een heel vastgeroest patroon. Wat ook te maken heeft met de loonkloof. Omdat die vaak al bestaat voordat mensen kinderen krijgen. Dus dan is het ook een beetje de logische keuze. Van, oh, je verdient toch minder. Het is goedkoper als jij minder gaat werken. En zo houdt het zichzelf constant in stand. En doordat die vrouw dan minder gaat werken, heeft ze ook weer minder kansen om zich verder te ontwikkelen, om promotie te maken. Dus dan wordt die kloof eigenlijk steeds groter. En thuis wordt het ook steeds ongelijker, denk ik. Want de een wordt er steeds beter in en die kent alle routines en alles. Dus zo maak je die ongelijkheid eigenlijk steeds groter. En daar is een argument altijd van de tegenstand, van een hele makkelijke van, ja, maar vrouwen willen dat. Ja. Vrouwen willen zorgen. Ja. Dat kiezen ze zelf. Ja. Denk jij? Ja, ik geloof daar niks van. Nee, dan moet ik eventjes. Ik denk inderdaad wel dat er vrouwen zijn die zelf liever die zorg op zich nemen. Ja. Maar ook weer ingegeven doordat ze de rekensom maken van, ja, maar als ik dit salaris heb en de kinderopvang is die prijs, dan kan ik beter stoppen. Of minder gaan werken. Dat, ja. Maar ik denk ook dat ik onlangs 2 goede boeken ook hierover gelezen. Zorg van Lynn Berger en ook van Anja Meulenbelt. Alle moeders werken al. En dat gaat ook erg over dat zorg zo ondergewaardeerd is in onze maatschappij. En zowel de betaalde zorg in het ziekenhuis, verpleging, thuiszorg en zo, hoe dat allemaal best wel is uitgekleed. Maar ook alle informele zorg die mensen doen voor hun kinderen, voor hun ouders, mantelzorgen. Dus ik denk dat dat ook iets belangrijks is. Dat ook als je kijkt naar oplossingen, dan wordt heel vaak gezegd, ja, we moeten kinderen van gratis maken en iedereen moet fulltime gaan werken. En dan denk ik, ja, waarom? Waarom is dat de oplossing? En waarom is het beter als je dat allemaal uit zou besteden? Overigens, bijna altijd ook weer aan vrouwen, maar dan andere vrouwen, meestal vrouwen met een migratieachtergrond, vrouwen van kleur, vrouwen met een lagere sociaal-economische status. Dus dat ook dat hele zorgen meer gewaardeerd zou moeten worden. En dat, ironisch genoeg, denk ik dat het zou helpen als mannen dus meer gaan zorgen. Dat dat ook gaat helpen om het meer gewaardeerd te krijgen. Dat ze dan weten hoe zwaar het is. Hoe zwaar het is, maar ook uit onderzoek blijkt ook dat als mannen meer een beroep gaan doen of taken over gaan nemen, dat dan gewoon de maatschappelijke waardering daarvoor stijgt. En andersom ook, als vrouwen meer in een beroep gaan werken, dat het daalt en ook het salaris daalt. Maar inderdaad, als ze weten hoe zwaar het is, maar ook hoe mooi het is, hoe belangrijk het is. Dat. En dat zo'n verlof daar heel goed ook bij kan helpen. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Sophie van Gol en dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Deze is Raak Sophie van Gol. Je verwoordt precies mijn gedachten en woede. Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof biedt een even helder als opruiend verslag van een onderwerp dat helaas nog altijd actueel is. Wat een heerlijk, vlot, humoristisch geschreven boek is dit. Geschreven over een treurig stemmend probleem. Ik raad dit boek aan iedereen aan. Niet alleen aan vrouwen, maar juist ook aan mannen, om te zien wat we hier met z'n allen aan kunnen veranderen. Van Gol heeft meer dan genoeg andere ideeën om een eind te maken aan de financiële ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. De topbestuurder die het echt wil, lost het deze maand nog op. Waarom vrouwen minder verdienen is een urgent en fris pleidooi. Hashtag Sophie van Gol. Ja, dit zijn vooral recensies. Ja. Eigenlijk, hè? Dus ik denk dat je de meeste ook wel kende. Ja, volgens mij wel, ja. Het probleem is altijd, en dat is ook, ik moet eraan denken, ook als het gaat over diversiteit op de werkvloer. Mm-hmm. Van hoe zorg je ervoor dat het bij de juiste mensen terechtkomt? Ja. En niet bij alleen maar de vrouwen die het lezen. Het onderwerp, denken, ja. Inderdaad. Klopt. Verander het. Ja. Ja, dat is een heel moeilijke vraag. En ook hoe het bij ze terechtkomt, dat lukt nog wel. Zorgen dat ze het lezen of dat ze het een keer horen. Maar vooral hoe zorg je dat ze echt in actie komen en dat ze iets gaan veranderen. Dat is wat mij betreft het allermoeilijkste. Ook omdat dit een onderwerp is en dat is ook met diversiteit of racisme, discriminatie. Iedereen vindt het wel belangrijk. Weet je wel, niemand gaat zeggen, oh, ik vind het zo goed dat vrouwen €300.000 minder verdienen in hun werkende leven. Maar tegelijkertijd is het ook bijna nooit urgent. Het is, mensen, zeker die topmensen, hebben 100.000 andere dingen aan hun hoofd. En dan is het van, oh ja, hier moeten we ook nog wat mee. En dat is precies de reden volgens mij dat er niks verandert. Nee. En wat is dan toch wel de manier? Nou, ik denk steeds meer actie voeren. Echt die woede. We moeten toch activistischer zijn. Ja, dat denk ik wel. Want ik dacht eerst ook door het bedrijf waar ik werkte, en doordat ik was echt een beetje gehersenspoeld door die management manier van denken, denk ik. Van, je moet de cijfers laten zien en mensen overtuigen. En dan ga je ze meenemen in de verandering en positief zijn. Maar ik zie, het levert gewoon helemaal niks op, weet je wel. Mensen knikken, zeggen ze, we zijn er echt mee bezig. En dan kom je een jaar later terug, weer niks veranderd. Dus ik was ook eerder dit jaar op een evenement, en was Agnes Jongerius, en zei, we moeten gewoon gaan rellen en keten. En toen dacht ik, that's the spirit. Maar ik denk wel dat dat echt nodig is om gewoon echt meer druk uit te oefenen van onderaf. Dus op de werkvloer, maar ook als burgers, als mensen. En waarom doen we het niet? Nou, ik ben er mee bezig. Ja, maar vrouwen, waarom doen heel veel vrouwen het niet? Ja, ik denk dat het, je moet eerst die woede voelen. Ik denk dat heel veel vrouwen dat niet voelen. Want als je niet weet, als je niet in hebt verdiept, dan denk je, het zal allemaal wel. Misschien weet je niet eens dat je minder verdient. En dan moet je er ook nog kwaad over gaan maken. Weet je, ik denk toch dat ons ook heel vaak een beetje is aangepraat. Ook wat jij zei, van het is toch ook je eigen schuld of je eigen keuze. En je wilde het toch ook zo. Dus dat je ook niet misschien kwaad over durft te maken bijna. Ja, en je moet er ook de tijd voor hebben en de energie om dit op te pakken. Weet je wel, als je nou, of een drukke baan hebt of een druk huishouden of allebei. Dat je denkt van, dit er ook nog bij, weet je, laat maar zitten. Ik kan het even niet handelen. Ja, want in de podcast vertellen jullie over IJsland. Ja. En ja, ik werd daar dus heel enthousiast over. Want er was in 1975 was daar gewoon een hele duidelijke actie. Ja. Een vrouwenstaking of een dag vrij. Dat hing er een beetje vanaf wie het vroeg. De helft van de vrouwen ongeveer was aan het staken. De andere helft had de dag vrijgenomen. Maar het kwam erop neer dat zo'n 90% van alle vrouwen die dag al hun werk neerlegden. Betaald en onbetaald werk. En als gevolg daarvan eigenlijk de hele maatschappij stil kwam te liggen. Dus heel veel fabrieken, winkels moesten sluiten. Kranten waren de volgende dag maar voor de helft volgeschreven, omdat de vrouwelijke journalisten gewoon niks hadden aangeleverd. En heel veel vrouwen deden dus niks in huis. Dus heel veel mannen moesten hun kinderen meenemen naar hun werk. Op de radio hoorde je kinderstemmetjes op de achtergrond. Op kantoor probeerden vaders hun kinderen te vermaken met kleurplaten en snoepen. In de tussentijd proberen te werken. Zagen ze, ja, dat lukt helemaal niet. En in de tussentijd gingen al die vrouwen massaal de straat op en heel veel lol trappen en dansen en demonstreren. En nou, die dag, ik ben samen met Coco daar naartoe geweest om dat te onderzoeken. Een podcast over gemaakt. En iedereen daar herinnert zich nog die dag. En het heeft heel veel mensen echt de ogen geopend. Van, oh ja, vrouwen zijn onmisbaar. Ja, kan je denken. Maar dat hebben ze die dag zo zichtbaar gemaakt en zo duidelijk. En heeft heel veel in gang gezet daar. Want was het één keer? Eén keer zo massaal, ja. Ze hebben het wel een paar keer herhaald. En op die dag doen ze bijna altijd wel iets. 24 oktober is er altijd een soort herinneringsstaking of actie, ja. Ja, want jullie gingen dus naar IJsland om te kijken van wat is het effect dan geweest? En wat zie je dan? Wat zijn de grootste verschillen tussen IJsland en Nederland? Ik denk er zijn een paar grote verschillen in beleid. Hoe ze dat aanpakken. Dus bijvoorbeeld dat verlof, waar nu in Nederland ook voor wordt gepleit. Dat is daar al, weet je, als je een kind krijgt, krijg je als stel gezamenlijk verlof. Volgens mij is het een jaar en dat mag je zo en zo verdelen. En ze doen er echt heel veel aan om te zorgen dat vaders dat ook opnemen. Omdat ze zien, ja, dat is echt de sleutel tot meer gelijkheid. Ook op het gebied van de loonkloof hebben ze betere wetten dan we hier hebben. Dus er wordt veel meer gehandhaafd. Ze hebben veel meer vrouwen in de politiek. Ze hadden ook een tijdje een speciale vrouwenpartij. Die alleen maar uit vrouwen bestond. En die ook heel erg opkwam voor deze thema's. En ik denk misschien nog wel belangrijker is echt wat we merkten op straat, ook in interviews, is dat mensen gewoon verder zijn in het denken. Want eerst dachten we, ja, we spreken allemaal feministen en onderzoekers. Weet je, logisch dat die zo ver zijn. We gingen zo op straat. Een bubbel, ja. Precies, maar we gingen dus ook op straat mensen zoeken en een beetje meer naar het tegengeluid en een beetje meer. Maar we konden het eigenlijk niet vinden, zeg maar. Het waren echt ook oudere mannen die we op straat vroegen. En weet u nog van de vrouwenstaking? Ja, natuurlijk weet ik dat nog. En het was geweldig. En wat ze ons hebben laten zien. Dus ja, dat is moeilijk meetbaar. Maar zo hadden we echt het idee dat dat daar verder is. En moeten wij dat ook in Nederland? Zeker. Ja? Ja. En wanneer gaat die er komen? 14 november 2023. Dat wordt de grote vrouwenstaking. Ja, ik hoop het. Als iedereen die nu luistert meedoet. Ja, nee, dat moeten we echt gaan doen, ja. En jullie hebben ook een meldpunt opgericht. Ja, waar vrouwen dus terecht kunnen met hun verhalen. Ja, meld loonkloof anoniem. Ik hoorde ook in de podcast al verschillende meldingen voorbij komen. Ja. Echt met verbazing zitten luisteren. Ja. Ja, dat heb ik eigenlijk elke keer. We hebben dus acties gestart, Ik Verdien Meer, waarmee we een evenement hebben georganiseerd op Equal Pay Day. En uiteindelijk dus zo'n grote vrouwenstaking willen organiseren. En dat meldpunt hebben we een paar maanden geleden gelanceerd. En binnen 2 dagen stroomden daar echt 100 meldingen binnen. En echt zo schrijnend. Gewoon heel veel rondom zwangerschapsdiscriminatie. Maar ook heel veel vrouwen die gewoon zeiden, mijn ex en ik werkten bij hetzelfde bedrijf, maar ik kreeg €1000 per maand minder voor dezelfde functie. En wat je ook wel ziet op dat meldpunt is heel veel vrouwen ook die het hebben geprobeerd aan te vechten en aan te kaarten. Maar dat wordt ze totaal niet in dank afgenomen. En dat kost ze soms gewoon hun baan of hun doorgroeimogelijkheden. En dat ze dus heel vaak ook opstappen. En dat vond ik ook wel schrijnend. Ook omdat je heel vaak hoort van, ja, maar die vrouwen accepteren toch allemaal. Ik dacht, nee, dat is echt niet zo. Maar ze worden gewoon actief tegengewerkt heel vaak. Ja, en één verhaal is me heel erg bijgebleven van die vrouw die dan een nieuwe functie krijgt, onderhandelt, een goed salaris eruit onderhandelt. En dan vervolgens toch wordt teruggefloten omdat een mannelijke collega meer het dan verdient. Ja. Ja. Oh, zij zou meer gaan verdienen dan een mannelijke collega. Zij zou meer gaan verdienen dan die mannelijke collega. En dat accepteert hij niet. Nee, klopt. En dan wordt het is ook niet dat ze dan zeggen, ja, maar zij had geloof ik ook meer verantwoordelijkheid of net een hogere functie. Maar dan wordt er gewoon gezegd van, oh nee, dus dat kan niet. Dus laat toch maar zitten, weet je wel? Ja, dat laat wel zien hoe de macht meestal nog verdeeld is. Ja. Maar het lastige is natuurlijk, en dat is ook wel wat ik hoor van vriendinnen om me heen en van vrouwelijke collega's, dat het is zo moeilijk om het transparant te krijgen. Klopt. Want je loopt toch tegen een muur aan van leidinggevenden die zeggen van, ja, maar hij heeft toch een ander soort ervaring. Ja, want je zeker. Hebt nooit één op één dezelfde ervaring natuurlijk. Nee, klopt. En dat maakt het ook vaak heel pijnlijk om het aan te kaarten. Want zelfs al kom je er dus achter van, hey, hij verdient veel meer, en je wil dat gaan aanvechten, dan ga je eigenlijk je leidinggevende vragen van, leg mij maar uit waarom hij beter is dan ik. Ja. Wat natuurlijk ook ontzettend pijnlijk is. En leidinggevenden gaan zich meestal natuurlijk verdedigen en zeggen, oh ja, maar hij heeft ook dit heel speciaal en lalalala. Ja. Dus daarom moet er meer transparantie komen en betere rechten voor werknemers om dat aan te vechten. Ja. Alle vriendjes en vriendinnetjes, we komen er weer aan. Het is wel echt een totaal ander geluid opeens. Dit is geluid uit jouw jeugd. Ja. Ja, want jij zat hier naar te kijken op de bank. Ja, thuis met mijn zusje. Bassie en Adriaan. Hoe was die rolverdeling eigenlijk tussen Bassie en Adriaan, zit ik te denken? Wie was de... Bassie was een beetje de domme volgens mij. En Adriaan een beetje de snuggere. Ja. Ja. Maar waar ze nou hun geld mee verdienden? Geen idee. Nee. Ik zat ook onderweg hier naartoe toen ik weet eigenlijk niks meer van die serie, behalve die liedjes en dat we nu altijd keken. Maar er zijn sowieso heel veel vragen over Bassie en Adriaan. Oh, ja? Van waar sliepen ze? Wat hadden ze aan? Hadden ze een kledingkast? Nee. Poetsten wat ze deden hun tanden? Ze? Ja, wat deden ze? Alles zag ook heel amateuristisch uit. Ik heb later wel eens teruggekeken en je had dan een paar boeven en ze hadden B100 en die gingen ze dan bellen met een soort grote... Nou, dat was natuurlijk nog voor de mobiele telefoon, maar dan hadden ze wel een soort van grote computerachtig iets. Ja, verder weet ik er ook weinig meer van. En wat vond je er zo leuk aan? Ja, vind ik ook moeilijk terug te halen. Maar ik denk de muziek. En ik weet ook niet of het per se wel leuk vonden of dat. We hadden gewoon al die videobanden. Dus het was er gewoon. Ja. Want hoe was de rolverdeling in jouw eigen gezin? In jouw eigen, hoe je opgroeide? Qua feminisme? Zeg. De rolverdeling, vader, moeder? Ja, wel redelijk traditioneel, denk ik. Samen met 4 kinderen. En mijn vader die werkte altijd fulltime en mijn moeder parttime. Dus ja, redelijk standaard, denk ik. En wilden ze het? Wilden ze werken? Ik merk wel nu door mijn boek en zo en door die podcast hebben we ook wel veel meer gesprekken over. En dan zegt ze ook wel van, oh ja. Ja, ik denk dat ze het wel wilden. Maar dat het ook wel was dat iedereen dat toen deed. En dat het... En ook bijvoorbeeld, door daar hebben we het ook veel over gehad. Ook omdat ik zelf moeder ben geworden vorig jaar. Van hoe toen dat ging met verlof, weet je wel. Dat mijn vader ging volgens mij de dag nadat we geboren werden weer werken. Dus dat was ook de enige optie eigenlijk. Dat je dan als vrouw weer thuis bleef. Dus, ja, want dat vind ik ook bizar. Het is tot 1956 was het dat vrouwen gewoon hun ontslag kregen. Ja, handelingsonbekwaam waren voor de wet. Op het moment dat ze gingen trouwen. Ja, werden ze ontslagen. Maar ook ze mochten ook niet zelf een bankrekening openen. Niet zelf een hypotheek afsluiten. Bizar, En dat werd dus in 1956 afgeschaft voor de wet. Maar dat werkte nog veel langer door. Ik kreeg laatst een bericht van een vrouw die zei, ja, ik ging in 1966 trouwen. Dus 10 jaar later. Ik werkte ergens en ik werd ook ontslagen. Dus dat mocht niet eens meer volgens mij. Maar dat was gewoon, dat doen we altijd. Dus hoppakee. Oh. Ja. En toen jij als kind dan opgroeide, in dat standaard best plaatje van de vader is de hoofdkostwinner, de vrouw die werkt part-time. Nou, toen was het misschien nog wel bijzonder dat je moeder überhaupt werkte. Ja. Ik weet niet hoe dat toen zat qua verdeling. Maar vond je daar al wat van als kind? Nee, ik dacht er eigenlijk niet over na. Nee, helemaal niet. Het was gewoon standaard. En volgens mij was dat ook bijna al vriendjes en vriendinnetjes op school. Dat was gewoon zo. Ja. En ik denk wel, want dat is dus eventjes qua geld of uren werk. Maar ik denk wel verder dat ik wel heel erg gewoon het idee van gelijkwaardigheid. Meer in gesprekken of weet je wel, wie zijn mening telt het meeste of dat soort dingen, dat ik dat wel erg heb meegekregen. In die zin was het niet traditioneel van je vader slaat met zijn vuist op tafel en zegt wat er moet gebeuren of zo. Nee, dat niet. Nee. En heb je ook waarden meegekregen? Want ik kan me bijvoorbeeld van mijn eigen jeugd heel erg herinneren dat er altijd bij mij heel erg is meegegeven van zorg ervoor dat je financieel onafhankelijk bent. Ja, niet zo heel erg eigenlijk, maar dat. Nou, of niet zo expliciet heb ik dat gehoord. Dat hoor je inderdaad soms wel van veel vrouwen, dat hun moeder dat heeft gezegd van zorg daarvoor. Nee, maar het is er toch wel heel erg ingekomen op de een of andere manier. Bij mijn zusjes zie ik dat ook. Dus misschien wel impliciet of zo, weet ik niet. En wanneer ontstond jouw liefde voor economie? Nou, wel vroeg, denk ik. In ieder geval wel voor commerciële zaken. Ja. Ik was altijd al wel bezig gewoon met... geld. Geld, ja. Eigenlijk wel met zelf bedrijfjes beginnen. Of nou, bedrijfjes meer op straat proberen dingen. We maakten altijd... gingen we hazelnoten zoeken op straat. En dan daar een soort van Nutella zelf van proberen te maken. En dat dan proberen te verkopen op straat. Dat was niet echt een succes. Of op Koninginnedag altijd proberen spelletjes te doen. En dingen, manieren om geld te verdienen. En op de middelbare school ben ik ook een paar keer een eigen bedrijfje begonnen. Dus daar was ik altijd wel veel mee bezig. En vond je de studie ook echt leuk, economie? Niet zo heel erg, nee. Het was heel theoretisch en heel veel ook waarvan ik dacht... ja, volgens mij is dit al lang bewezen dat het helemaal niet zo werkt in de echte wereld. Maar dan moest je toch allemaal modellen leren en zo. Dat vond ik niet zo, nee. Ik vraag mijn gast altijd om een wankelplaat. En je zei Nina Simone, Ain't Got No, schuine streep, I Got Life. Ja. Waarom dat nummer? Ja, vind ik een heel mooi nummer. Sowieso is ze een hele mooie stem en de tekst is ook heel mooi. Het gaat erover dat ze eigenlijk niks heeft en dan dat gaat ze toch alles opnoemen wat ze wel heeft. Dus het gaat heel erg ook over voor mij onder dankbaarheid, zeg maar, voor het leven en gezondheid en alles wat je wel hebt. En aan welke periode koppel je dat? Ja, wel verschillende, maar het is een tijd dat mijn vader is heel ziek geweest, heel plotseling. En dat ik daar wel veel aan moest denken. En ook daarna dat je opeens heel erg bewust wordt van... daarna is het goed gekomen dat je opeens heel erg bewust wordt van... oh ja, je leven is maar heel... ja, hangt eigenlijk aan een zijde draadje. Maar dat merk je meestal gelukkig niet. Maar dat je daar opeens op zo'n moment heel erg mee geconfronteerd wordt. En denk ik, oh ja, het leven is ook heel bijzonder en heel mooi. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money... Ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sack. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood. Ja, mooi. Nina Simone, je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Sophie van Gol. Dat was jouw wankelmuziek. Mm-hmm. In het kader van wat je hebt en wat je niet hebt. Je zei aan het begin van vrouwen worden sneller beoordeeld op verdiensten uit het verleden. Ja. En mannen juist op hun potentieel. Leg dat eens uit. Nou, dat is vaak onderzocht in sollicitaties bijvoorbeeld of beoordelingen. Dat eigenlijk dat vrouwen wat sneller het nadeel van de twijfel krijgen en mannen wat sneller het voordeel van de twijfel. Dus als, ja, als vrouw vraagt om oké, ik wil een promotie of ik wil salarisverhoging, dat er heel vaak wordt gezegd van nou, jij moet jezelf nog wel een keertje bewijzen. Weet je wel, laat nog maar één keer zien dat je dit en dit programma aan kan of dat je dat project alleen kan runnen en dan geloof het wel. Nou, heel vaak worden vrouwen zo heel lang aan het lijntje gehouden. Er worden voorwaarden aan verbonden. Ja, voorwaarden, maar ook wordt er meer gezegd van je moet het bewijzen. Dus we willen op papier zien dat je dit project hebt gerund en dat dit de resultaten zijn. En dan gaan we het je geven. Terwijl bij mannen veel meer wordt geloofd in het potentieel. Dus dan wordt er veel meer gezegd van nou, je bent nog wel jong, maar ik denk dat je het wel kan. Ik zie het hem wel doen, zeg maar. Zonder dat daar eigenlijk bewijs voor is. En dat zorgt ook ja, voor die ongelijke kansen op de werkvloer. Ja, want je zegt ook van ja, je werkgever gaat met tegenargumenten komen. Ja. Die kunnen we allemaal wel opsommen. Welke ja. we allemaal voorbij hebben horen komen. Wat je dan moet doen. En jij zegt van ja, doe als Rutte. Ja, dus klopt. Laat het van je afglijden. Laat het van je afglijden, ja. Dus met mijn bedrijf Salaris Tijger, dan coach ik mensen die salarisonderhandeling gaan doen. En dan oefenen we altijd met een rollenspel. En dan vaak zeg ik ook, ja, schrijven we bijna een soort script voor ze. Omdat je weet bijna altijd al hoe het gaat. Het zijn bijna altijd dezelfde argumenten. Of je nou in een ziekenhuis werkt, of in een bedrijf, of bij de radio. Bijna elke werkgever gebruikt gewoon dezelfde argumenten. Ja, want laten we eens zo'n rollenspel doen. Ja. Want wie speel jij dan meestal? Speel jij dan meestal de werkgever? Ja. Oké. Okay. Dus mag jij om salarisverhoging dus vragen? Ik vraag om salarisverhoging. Van nou, ik werk hier nu 10 jaar. Ja. En mijn taken zijn eigenlijk alleen maar uitgebreid. Ja. En ik ben blijven steken op hetzelfde salarisniveau als 5 jaar geleden. Oh, Michel. Dat doe je niet goed. ja, het zijn hele lastige tijden hè, nu voor de NPO. Inflatie en moeite met fondsen. Wat mooi, je gaat ook meteen met je armen zo over elkaar zitten. Ja, en weet je, iedereen komt hier elke dag om weer geld vragen. Ja, gaat heel lastig worden, Misha. Ja, dat is dus echt al heel lastig. Ja, klopt. Want jij hebt al meteen gewoon allemaal argumenten. Ja. Terwijl mijn enige argument is van ja, ik vind dat ik het verdien. Ja. Nou ja, dan zou ik zeggen bijvoorbeeld van nou, ik werk heel hard. Ja. Het programma doet het goed. Ja, heel belangrijk. Hoeveel luisteraars heb je? Ja, zoveel luisteraars. Ja. En nou ja, weet je, dat vind ik dus inderdaad echt een hele lastige. En ik denk dat heel veel vrouwen dat lastig vinden. Je moet een soort van jezelf verkopen opnieuw. Ja, je moet jezelf verkopen. En dat bedoel ik misschien ook een beetje met gedraag je als Rutte. Je moet het dus eigenlijk van je af laten glijden. Niet echt luisteren naar de tegenargumenten. Want dat, jij zegt nu, oh, dat zijn allemaal goede argumenten. Of het zijn allemaal argumenten. Denk ik, nou, dit zegt dus echt elke werkgever in iedere organisatie in heel Nederland gaat met deze argumenten komen. Dus het zijn niet echt argumenten. Het is meer gewoon van, ik vertaal dit als ja, ik heb geen zin om hierover na te denken, weet je wel. Ik hoop dat ik hiermee kan afwimpelen. En als je zoals Rutte bent, dan heb je dus je eigen verhaal. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij persconferenties. Weet je, journalisten stellen allerlei vragen, maar eigenlijk luistert hij helemaal niet naar de vraag, of hij geeft helemaal geen antwoord op. Hij heeft gewoon zijn eigen verhaal ingestudeerd en dat weet hij altijd heel slim af te draaien. Ja. Dus dat is wat ik mensen aanraad. Van, bereid heel goed je eigen verhaal voor, je eigen argumenten. En je hebt er veel meer dan degene die je net opnoemt, dat weet ik zeker. Het beste is ook als je in kunt gaan op je prestaties. Dus dat ze inzien van, oh ja, het is een heel goed programma. En het is zo vaak in de week. En er luisteren zoveel mensen naar. En het doet het hartstikke goed. En je hebt die en die gasten. Weet je wel, dat ze ook weer even worden herinnerd aan, oh ja, dat is alles wat je presteert. Mm-hmm. En dat ze dan denken, oh ja, ja, dat is ook heel belangrijk voor ons. En we willen je absoluut niet kwijt, weet je wel. En dan, ja, natuurlijk gaan ze een beetje tegenstribbelen, maar dat je daar eigenlijk niet naar luistert. En ook gewoon herhalen. Herhalen. En denken mensen, ja, maar ik heb het toch al gezegd. Denk, ja, maar zo'n manager die heeft 100 dingen aan zijn hoofd. Die heeft, of haar hoofd, heeft heel veel mensen onder zich die allemaal om salarisverhoging komen vragen. Die heeft vaak helemaal niet zo goed zicht op wat je allemaal doet en presteert. Dus daar moet je ze gewoon heel expliciet aan herinneren. Ja, ik vind het wel een goede tip inderdaad. Ja, ga je het doen? Doe als Rutte. Maar je moet het dus gewoon heel goed voorbereiden. Ja, dat is heel belangrijk. En inderdaad, als iemand dus bij jou komt en jij coacht diegene... Ja. Dan is het echt een toneelstuk eigenlijk. Ja, dus precies. Wat je instudeert met diegene. Ja, en dat is ook wel een goede manier, vind ik, om het te zien als een toneelstuk of een spel. Weet je, dat is misschien ook een beetje Rutte van... Nou, ik ken hem niet, maar ik heb het idee dat hij dingen niet zo snel persoonlijk opvat. Weet je wel, hij denkt, oh, tuurlijk, ja, ze hebben kritiek. Nou, jammer dan, weet je wel. Oh, ik krijg een moeilijke vraag. Nou, en dat is wat mensen vaak heel lastig vinden bij onderhandelingen. Om het heel, zien het heel persoonlijk. Het voelt ook als een soort conflict. Mensen zijn er vaak bang voor. Terwijl, dat is helemaal niet nodig. Weet je, het is gewoon een zakelijke interactie. Je leidinggevende doet het waarschijnlijk 10 keer per dag of 10 keer per maand. Mm. Die is het vaak ook heel snel weer vergeten. Ja, en wat is het ergste dat er kan gebeuren? Is dat ze nee zeggen? Nou, oké. Life goes on, weet je wel? Ja, en wat heel veel vrouwen denk ik ook lastige vinden om te pareren... is de uitspraak van, ja, maar het is gewoon cao. Ja. Ja, je valt gewoon in die schaal. Ja. Ja, klopt. Is ook best lastig. Maar er worden heel veel uitzonderingen op gemaakt. Ja. Dat, weet je, dat wordt ook altijd als excuus gebruikt. Van, oh nee, maar we hebben een cao en alles staat vast. Ja, onzin, want ieder jaar wordt het onderzocht. En ieder jaar wordt ook bij de overheid en bij organisaties met een cao... een loonkloof gevonden. En ook tussen mannen en vrouwen die precies hetzelfde werk doen. Dus er worden gewoon altijd uitzonderingen gemaakt. Ja, en waarom niet voor jou? Ja. En inderdaad, wat je zegt van nu, natuurlijk met de inflatie... Ja. Dat is natuurlijk een heel goed argument. Dat je zegt van, ja, maar ja, het zijn natuurlijk moeilijke tijden... Ja. Ja. Ja, het zijn altijd moeilijke tijden. Weet je, hiervoor was oh corona, oh moeilijke tijden, oh inflatie, oh crisis komt er straks weer aan. Ja, er is altijd wel wat, weet je wel. En tegelijkertijd is er ook op heel veel plekken heel veel geld. Alleen het gaat niet naar de juiste mensen, als je het mij vraagt. En je zei van, je bent zelf moeder geworden. Ja. Behoor jij tot die 45% die minder is gaan werken? Ik heb niet echt vaste uren als ondernemer. Ja, maar ik denk wel dat ik wat minder werk dan voorheen. Nou ja, betaald werk. Qua vrije tijd heb ik echt 0 uur meer over. Dus voor mijn gevoel is het veel meer dan eerst. Ja, maar qua werkdagen en zo. Nee, ik denk dat het redelijk gelijk is. Ja. En eigen keuze. Eigen keuze, ja. Ja, en gelijk verdeeld. Belangrijk. Wat typeert Sophie? Ik denk in de eerste plaats een verlangen naar autonomie... en het zelf besluiten nemen, zelf dingen ondernemen... zelf bedenken hoe je het allemaal doet. Als jong kind dus aan ons vroeg van voor stoere jongens heb je het woord macho... maar wat is het woord voor een stoer meisje? En ze bedacht toen zelf het woord fratje. Tegenwoordig lees ik steeds bij jouw naam, lieve Sophie... dat je econoom, auteur, columnist en podcastmaker bent... En ik denk dan steeds bij mezelf, ja, dat klopt allemaal. Alleen zou ik er nog wel 1000 dingen aan toe willen voegen. Dat lukt natuurlijk niet in dit korte bericht. 1 ding dan maar. Je kunt zo heerlijk ongeduldig zijn. Als je een goed idee hebt, ga je gewoon meteen aan de slag. Er zijn maar geen tijd om beren op de weg te zien. Ik heb even heel diep gegraven in WhatsApp... en vond terug dat je me al in de zomer van 2020... een document stuurde vol met ideeën. Een heel aantal daarvan is al werkelijkheid geworden. Maar ik ben toch nieuwsgierig. Wat ga je in het nieuwe jaar op de mat leggen? En mag ik met je meedoen? Ah, superleuk. Ja, we hoorden eerst jouw moeder. Ja. Ja, ik vond het heel grappig. Fratje. Ja, ik was helemaal vergeten, maar ik weet het nu weer. Ja. Nou ja, en dus toch dat je als kind al wel ja, klopt, daarvan bewust wel mee was. Bezig was. Ja. Ja. Ja. En best een grappig woord. Ja. En de vraag van Coco van Beveren, waarmee je dus de podcast maakt. Ja. Van, wat ga je nog meer doen? Want heb je een soort van strategie voor jezelf uitgezet? Want zo komt het wel een soort van over. Van dat je een hele duidelijke missie hebt. Van oké, die loonkloof die moeten we dichten. Ja. En dat ga ik doen door een boek te schrijven, een podcast, een meldpunt. Ja. Een dag organiseren, een stakingsdag. Ja. Ja, achteraf lijkt het inderdaad zo. Maar op het moment is dat niet zo. Iemand zei laatst ook tegen me... ja, maar je hebt allemaal zo 5 jaar vooruit plannen. Ik zo, nee, helemaal niet. Nee, zo werk ik echt niet. Dus het is meer dat ik gewoon heel veel verschillende dingen probeer. En ook bijvoorbeeld eerst toen ik mijn baan opzegde... dat ik dacht, oh, ik ga bedrijven adviseren hierover... en hoe ze dit kunnen verbeteren. Op een gegeven moment zag ik, ja, ze willen het helemaal niet verbeteren, weet je wel. En ik voer elke keer dezelfde gesprekken. Nou, ik ga het gewoon opschrijven, want ik heb er geen zin meer in. Oké, ik ga een boek schrijven. Nou, af. Oké. Nou, toen kwam het idee voor die podcast. Dus zo gaat dat een beetje. Dus Coco, volgend jaar, ja, ik weet het nog niet zo goed. Misschien nog een nieuwe podcast. Ik merk dat ik soms nu ook wel behoefte heb om een beetje onderwerpen weer te verbreden. Mm-hmm. Dat ik hierbij soms denk, alsjeblieft, weet je wel, los het op. Maar laten we er niet meer zo lang over praten. Ja, want je zegt eigenlijk in een bijzinnetje van, nou ja, dus die bedrijven, dat heb ik een beetje opgegeven, ja. Die route. Maar ik denk nog steeds dat daar worden natuurlijk gewoon die besluiten genomen. Ja, klopt. Bij die leidinggevende. Ja, zeker. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dus ik heb het opgegeven in die zin van ze te adviseren en zeg maar opdrachten voor ze uit te voeren. Of bijvoorbeeld wat ik wel eens deed, is van oké, we willen de loonkloof onderzoeken. En dan ging ik dat voor ze doen en dan kwam er uit, nou, jullie hebben best wel een grote loonkloof. Ja. Zei ze, nee, maar dat klopt niet. Zei ik, nou, dit zijn jullie eigen cijfers. Ja, maar dat kunnen we verklaren. Nou, ging ze alleen maar excuses verzinnen. En dan dacht ik zo van, ja, maar wat gaan jullie ermee doen? Ja, we moeten overleggen, lalala. Dacht ik, nee, hier sta ik echt niet achter. Dit ga ik gewoon niet meer doen. Maar ik denk zeker dat er veel moet gebeuren bij bedrijven. En ik denk dus steeds meer van, ja, dat echt om veel mensen te mobiliseren, dat dat echt de route is. Zodat mensen van onderaf druk uit gaan oefenen op hun werkgever. En zeggen van, ja, wij pikken dit niet langer. Ja, eigenlijk zoals die vrouwen in IJsland hebben gedaan. Dus dat is denk ik het volgende plan. Echt de grote vrouwenstaking. Ja, want is dan ook wel onderzocht, als er meer vrouwen dus in die directiekamer zitten, is die loonkloof in dat soort bedrijven dan ook minder groot? Nou, nee, ik geloof niet dat dat heel positief stemt. Sowieso zijn er nog maar heel weinig bedrijven waar er echt gelijkheid is in de directiekamer. En dat vond ik ook echt schokkend, inderdaad, ja. Nog steeds. Hè? Van, er zijn meer directeuren met de naam Peter dan dat er vrouwelijke directeuren zijn. Ja, dat is bizar. Ook als je ziet hoe vaak dat wel niet in het nieuws is geweest. Oh, ja. We krijgen een vrouwenquotum. En ook als ik ergens een presentatie geef, is het allemaal mannen van, ja, maar ik maak ook helemaal geen kans meer, hoor. En dan kijk je naar de cijfers, zeg je van, nou, je maakt nog heel veel meer kans dan alle vrouwen die hier zijn. Maar dat is wel onderzocht, ook voor het quotum bijvoorbeeld, of wat invloed heeft. Dus een trickle-down noemen ze dat. Als er meer vrouwen in de bestuurskamer zitten, of dat doorcijpelt naar de rest van de organisatie. En dat lijkt niet echt zo te zijn. Hoe kan dat dan? Nou, dat is ook wel logisch, omdat het quotum, dat richt zich nu alleen maar op hele grote bedrijven, beursgenoteerde bedrijven. Nou, er werken vaak 10.000, 20.000 mensen. En dit gaat ook alleen maar over de Raad van Commissarissen. Nou, er zitten misschien 6 mensen in en daar moet je dan nu 2 vrouwen in hebben. Ja, het is natuurlijk ook een beetje illusie dat 2 vrouwen in een raad van commissarissen, weet je wel, het leven van 5.000 vrouwen op de werkvloer kunnen gaan verbeteren. Ook omdat zij heel vaak helemaal niet veel invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken. Het is meer een soort toezichthouder. Dus die gaan niet over, hey, gaan we Misha salarisverhoging geven? Ja of nee? Weet je wel, dat is helemaal niet hun beslissing. En het zit vaak zo diep in al die organisaties, zeker die hele grote organisatie. Ja, als er 10.000 mensen werken, hoeveel managers en middelmanagers en hogere managers je dan hun gedrag moet veranderen? Dat, ja, ik weet ook niet zo goed hoe je dat. Dat gaat niet lukken als je 1 of 2 extra vrouwen hebt aan de top. Weet je wel, dat moet echt op alle niveaus en met hele gerichte actie. En ja, ik denk toch dat we een soort van volkswoede nodig hebben om dat te ontketenen. Je hebt al je hoop ook op die dag geprojecteerd. Ja, en niet alleen op die dag, maar ook echt op die mindset van, weet je, we hoeven dit niet langer te accepteren met z'n allen. Het is gewoon een vorm van onrecht. Ja, het is van de zotte, weet je wel. Het recht op gelijk loon bestaat in Nederland al sinds 1975. Dat is bijna 50 jaar. En ieder jaar opnieuw wordt er geconstateerd van, hey, er is een loonkloof. En ieder jaar opnieuw wordt er dan gezegd, ja, maar misschien willen die vrouwen het ook wel zelf. En kan het ze ook niet zoveel schelen. En misschien kunnen ze wel niet zo goed onderhandelen. Terwijl, weet je, het zou er allemaal niet eens toe moeten doen. Want dat staat gewoon in de wet. En werkgevers hebben gewoon de wettelijke plicht om mensen gelijk te belonen. Nou, ik kan daar gewoon niet over uit dat het niet beter gehandhaafd wordt, beter gecontroleerd. Dus eigenlijk verbaas je je over het feit dat er niet veel meer rechtszaken worden gevoerd. Ja, en ik weet wel waarom dat is. Omdat het ook voor het jaar aan mij vroeg, van je staat kwetsbaar als werknemer. Ja. Maar ja, is dat zo? Want we zitten ook in een tijd van een vacatureoverschot. Dat is waar, ja. Maar dat hangt natuurlijk wel een beetje vanaf wat voor werk je hebt, wat voor opleiding je hebt gedaan, hoe makkelijk je weer aan een nieuwe baan kunt komen. Maar ook om te procederen tegen je werkgever, dat kost heel veel tijd, heel veel geld. Dat was onlangs bij Weekamp, een vrouw die dat heel succesvol heeft gedaan, Mirjam Admiraal. Zij werkte daar en zij verdiende 1.000 euro per maand minder dan haar mannelijke collega die exact hetzelfde werk deed. Zij had meer ervaring dan hij. En zij was jurist en heeft ook als advocaat gewerkt. Dus zij vertelde ook aan mij, ja, de enige reden dat het gelukt is om deze rechtszaak aan te spannen en om vol te houden, is dat ik zelf dit werk heb gedaan en ik weet hoe het zit. En uiteindelijk is het gelukt en heeft ze geschikt en heeft Wekamp haar meer dan een ton betaald. En is ze dan wel weg daar? Ze is wel weg daar, ja, ja. Al lang. En ze heeft dus haar contract werd niet verlengd. Ze heeft een burn-out aan overgehouden. Weet je, dat ja, gaat je niet in de koude kleren zitten. Dus dat vind ik ook heel erg, dat dat zoveel moeite en zoveel tijd en zoveel geld kost om dat aan te kunnen vechten. Want je gaat niet een rechtszaak voeren en vervolgens, als die klaar is, weer gezellig naar je werk en een koffie drinken met die mannelijke collega. Nee, precies. Dus dat moet je bereid zijn om dat op te geven, die relatie, je reputatie ook in zekere zin. Want iedereen weet dat dan, ook potentiële nieuwe werkgevers. Dus ja, je moet heel stevig in je schoenen staan daarvoor. En dat moet gewoon veranderen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Iets waar ze van af willen. Heb je iets wat je achter wil laten? Ja, ik heb een boek meegenomen. Dat gaat over Hilversum, dus ik dacht dat is relevant. Oh ja. De meest besproken man van Nederland, van Jeroen Pen. Ken je het? Nee. Oké, het is een heel geestig en heel goed boek. En ik dacht nu met alle ontwikkelingen bij De Wereld Draait Door en alles wat er onthuld wordt over de NPO... Ja, dat beschrijft hij eigenlijk al allemaal in het boek. En wie is dan de meest besproken man van Nederland? Dat gaat volgens mij over Frans Klein. Oh. Ja, interessant. Maar ik vind dat hij op een hele... Het is zonder namen overigens. Maar op een hele geestige en hele treffende manier beschrijft hoe het er hier... Ik heb er zelf nooit gewerkt, maar aan toe gaat. En wat denk ik ook wel herkenbaar is voor veel mensen op veel werkvloeren... waar je hele scheve machtsverhoudingen hebt. Heel veel mensen met tijdelijke contracten. Heel veel onzekerheid. En dat past goed bij deze tijd. Ja, en ik denk ook wel, want wat je vertelt over salarisonderhandelingen... en over het zo transparant mogelijk maken... dat ook juist echt een ding is wat heel lastig is in de mediawereld. Ja, zeker. Omdat altijd natuurlijk wordt gezegd van... ja, maar die is net iets bekender. Ja. Of die heeft wel meegedaan. Kan je niet vergelijken. Kan je niet vergelijken, ja. Klopt. Er is ook in Engeland bij de BBC een rechtszaak over geweest. Er waren twee presentatoren van hetzelfde programma. En die vrouw verdiende veel minder dan die man. Ik geloof al 5 keer minder of zo. Dat was echt een bizar verschil. En ze probeerde dat de hele tijd aan te kaarten. En de hele tijd werd ze inderdaad afgeschreven met dit soort argumenten. Maar hij is ook beter en hij is bekender. Lalala. En uiteindelijk is ze naar de rechter gestapt. En de rechter heeft gezegd van, ja, wat is het werk dat ze doen? Oké, ze zitten allebei voor die camera. Evenveel uren. Ze kijken naar de autocue. Die lezen ze voor. Weet je, heel sec gewoon vergeleken. Ze, ze doen precies hetzelfde werk. Ik zie geen enkele reden waarom hij meer zou moeten krijgen. En ik geloof dat ze BBC haar 9 ton moest terugbetalen. Oh, echt? Ja, dus dat is... Daarom zijn rechtszaken, denk ik ook, en een meer objectieve manier om er naar te kijken. Weet je, ook advies van buitenaf belangrijk. Omdat je ook als werknemer, dan neem je dat ook allemaal aan. Of je denkt, ja, dat is misschien ook wel zo, weet je wel. Terwijl als je het voorlegt, misschien aan een jurist of een advocaat, en die kijkt en dan zegt, ja, dat slaat helemaal nergens op. Je maakt zo'n hele montere indruk. Gelukkig. Wat zijn de momenten dat je gefrustreerd bent? Soms als ik weer zo'n artikel, weet je, of zo'n emancipatiemonitor uitzie komen, denk ik, oh. En dat je ziet dat het zo langzaam zo gaat. Zo langzaam gaat. Of dan weer nieuwe cijfers van het CBS. En dat het ook heel vaak zo'n beetje, die proberen het heel vaak ook een beetje optimistisch te presenteren. Van de loonkloof is nu wel kleiner dan 20 jaar geleden. Denk ik, dan moest er nog eens bij komen. Weet je wel, dat het erger was geworden. En dan ga je kijken, want dat is dan 0,0% of precies. Zo gaat het dan om, hè? Even te kijken hoor. Ja, dat gaat echt in een slakkentempo. Ja. Dus dat, daar word ik soms wel een beetje pessimistisch van. En ook wel soms gewoon gewoon moe van de hele tijd maar weer diezelfde gesprekken voeren. Dat je denkt van jongens, come on, weet je wel. Ja, zie het nou gewoon een keer in en ga er wat aan doen. In plaats van de hele tijd excuses te blijven verzinnen. Ja. We eindigen met de liefde. En jij zei dat moet zijn Johnny Cash. Ja. Met One. Waarom? Ja, vind ik een heel mooi nummer. Het heeft verder niet een hele speciale betekenis eigenlijk. Maar ik vind het geluid heel mooi. De tekst vind ik mooi. Want dus, zit je nu in een relatie? Ja. En hoe gelijkwaardig is die? Ja, goed. Gelijkwaardig. Dat is natuurlijk heel veel veranderd het afgelopen jaar. Omdat we ouders zijn geworden. Ja. Dus dat is een zoektocht, denk ik. Maar dat gaat wel goed. En mijn vriend heeft ook evenveel verlof opgenomen als ik. Toen ik weer aan het werk ging, is hij een tijd alleen thuis geweest. En dat is wel echt heel goed geweest. Want dan zie je ook in van... Oh, je denkt misschien dat je alles wel samen doet. Of hij werkt ook heel veel thuis. Maar dat hij voor het eerst een dag alleen was met de baby. En dat hij echt zo zat van... Oh, het is wel wat zwaarder dan ik dacht. Ik zo, ja, en dat is precies waarom jij nu 3 maanden mag. Dus ik denk dat dat heel goed is. Ook aan zo'n lange verlofregeling. Je moet het echt ervaren voordat je... Ja, weet hoe het is en voordat je het in kunt zien en elkaar ook goed kunt begrijpen. Dus ja. En heb je er wel eens aan gedacht om de politiek in te gaan? Ik heb er wel eens aan gedacht, maar ik denk dat het niet zo goed bij mij zou passen. Nee, waarom niet? Nou, wat Coco zegt, dat ik heel ongeduldig ben. Ja, weet je wel, ik was een keer in Brussel voor iets en toen zei ik, ja, bij bedrijven duurt het zo lang en dan ben ik een jaar bezig. En toen zeiden ze hier, nou, we zijn hier met de wet, werken we. En dan, ja, over 10 jaar wordt die misschien ingevoerd. En ik zei, oh my god, weet je wel, daar zou ik echt niet geduld voor hebben. En ook de, ja, zeg maar, die... dat je altijd een beetje zo moet oppassen wat je zegt... en met wie je werkt en met wie niet. En dat hele berekenende, daar hou ik ook niet zo van. Nee. En wat ik zit nog wel te denken, wat natuurlijk wel lastig is... van met jouw strijd, van ja. Er zijn zoveel... Strijden. Ja, klopt. Strijden op dit moment, ja, hè? Zeker. En daar concurreer je toch een soort van mee. Heb je dat gevoel wel eens? Nou, soms wel dat ik denk van, oh ja, nou, dat ik het ook belangrijk vind om aandacht te besteden aan andere onderwerpen. Want, weet je wat, klimaat bijvoorbeeld. Ja, leuk als we straks geen loonkloof meer hebben, maar we hebben ook echt een planeet nodig, weet je wel. Ja. Maar het voelt niet echt als concurrentie. Ik denk meer dat het ook allemaal wel een beetje met elkaar samenhangt. Van, ik las gisteren bijvoorbeeld over de postgroei. Beweging. Het idee van ja, onze economie kan ook niet eindeloos blijven groeien. Dat is niet haalbaar, de planeet. Maar ook dat dat heel veel van wat we, denk ik, de problemen met de ongelijkheid en dat die toeneemt. En bijvoorbeeld met dat werken en zorgen. Ja, dat hangt ook allemaal een beetje samen met het hele kapitalistische systeem waar we in zitten. Dus ik denk dat we ze aan elkaar kunnen verbinden. Al die alles tegelijkertijd. Ja, ja, op moeten lossen. Dankjewel, Sophie van Gol. Ja. Als mensen... Wat zou je adviseren? Stel, een vrouw heeft dit gehoord. En ja. Die denkt, ja, verdorie. Ik moet nu ook wat doen. Ja. Ik wil wat doen. Ja. Nou, sluit je aan bij onze actie. Ikverdienmeer.com. Als je ervaring hebt met de loonkloof... kun je dus daar melden. En volgend jaar gaan we weer knallen op IQP-D. Dus dan hebben we iedereen nodig. Dus meld je daar aan. En dan is met melden, met zo'n meldpunt... Ja. Is dan ook altijd van, wat is dan de volgende stap? Ja, klopt. Nou, dat hangt ook een beetje vanaf wat je zelf wilt. Dus het kan anoniem als je gewoon je verhaal kwijt wil. Dan gebruiken we het gewoon als input en kennis. En als je contact met ons op wil nemen, kun je gegevens achterlaten. En dan gaan we je bellen en dan proberen we meer informatie te achterhalen. En als je echt zit met een loonkloofverhaal, dan kun je het beste... en je wilt het aanvechten, kun je terecht bij bureau Clara Wichman... of bij het College voor de Rechten van de Mens. En die kunnen je laagdrempelig en soms ook gratis helpen. Een mooie beslisboom. Ja. Dankjewel, Sophie van Gol, dat je mijn gast wilde zijn. Eerdere afleveringen van Misha kun je terugvinden in je podcast-app. Abonneer je, zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en op Twitter, @MishaBlok. Tijd voor Johnny Cash en One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light.